इस पर वो बोल उठे, अरे क्या तुम ही यूसुफ हो? यूसुफ ने कहा, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया है। हकीकत यह है कि जो शख्स तकवा और सब्र से काम लेता है तो अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता।